Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. İslam tarihi incelendiğinde Allah Resulü'nün etrafında yer alan o muhteşem cemaatin hayatı her birinin hayret verici bir rahmetle, hayret verici bir güzellikle tarihe ışık olduklarını, rahmet olduklarını görürsünüz. Bir kısmı iyi tanınmıştır. Tarihin siciline, tarihin kayıtlarına isimleri büyük olarak yazılacaktır. Mesela kime sorsanız sorunuz, bir Hazreti Ebubekir'i tanırlar, bir Hazreti Ömer'i tanırlar, bir Hazreti Osman, bir Hazreti Ali, bir Hazreti Fatıma bilinir insanlardır, bir Hazreti Ayşe, kimsenin geçemeyeceği, insanların belleğinde yer alan büyük şahsiyetlerdir. Ve onu hak etmişlerdi ki bu büyük insanlar büyük mekan edinmişlerdir. Fakat bazı insanlar var ki kayıtlarda isimleri pek belli değildir. Mütevazi yaşamışlardı. İslam'ı anlamışlardı. Vahye teslim olmuşlardı. Nebi-i Zişan Efendimizin açtığı o güzel yolda, şerefli yolda yürürlerken rahmet, merhamet, güzellik kuşanmışlardı. Takva elbiseleriydi onların. Zühd hayatlarıydı onların. Ubudiyet, Allah'a kulluk etmek, kayıtsız ve şartsız Allah'a inkiyat etmek, boyun eğmek onların tarzıydı. Bazıları pek tanınmadılar. Ancak mütehassıs olan insanlar, uzmanlık noktasında dini ilimleri inceleyenler tanıdılar onları. Tarihin içerisinde sanki kayboldular. Demiyorum ki bir yer meçhuldüler. Tanınıyorlardı, biliniyorlardı. Seviliyorlardı da. Fakat herkesin dilinde değildi. Ama önemli olan Rabbimin kaydında güzellerdi. Allah Resulü'nün kalbinde özel bir yer edinmişlerdi. Bunlardan biri şirkten rahmete dönen, rahmetten, merhametten, İslam'ın açtığı o yoldan yürüdükten sonra hayatını İslam'a vakfeden, sonra hayatının son dönemlerinde de Allah'ın rahmetinin açtığı o yolda, sevgi yolunda, şefkat yolunda, merhamet yolunda büyük mekanları geçenlerden bir büyük. Sabit bin Kays bin Şemmaz. Öyle diyeceklerdir ona. Şehitlerin babalarından bir şehit. Biliniyordu. Tarzıyla, hareketiyle, hayatıyla baştan sona biliniyordu Sabit bin Kays. Bir Hasan bin Sabit neyse, bir Sabit ibn Kays da öyleydi. Sabitti tıpkı sebat ettiği gibi. Sabitti gittiği yoldan dönmediği gibi. Bulduğu şeyi yeniden kimseyle tartışmayacak kadar Cebelur Revasih gibi ucuna başına varlamayacak, aşılamayacak dağlar gibiydi. Sabitti sabit. O bir defa bulmuştu. Bulduklarından asla dönmüyorlardı. Siz imanınızı hiç satar mısınız? Herhangi biriniz imanınızı pazarlık konusu eder misiniz? Onlar ne imanlarını, ne takvalarını, ne gidişatlarını, ne sevgiliyle hemdem oluşlarını hiçbir pazarlığa tabi tutmuyorlardı. Belki yoksulluk gelecekti bu hayatın ardından. Belki çile gelecekti, belki. Belki uzak duracaklardı. Yemek bulamayacaklardı, su az bulacaklardı belki. Belki az uyuyorlardı, belki çok kıyamdalardı. Onları hem ruku eder hem secde eder görürsünüz. Ama tarihin sicilinde kaybolmayacaklar. Kalbi yanık olanlar, kalbi rahmete meyledenler onları bir kuytuda bulacaklar. Ya Medine'nin bir kuytusunda, ya Mekke'nin bir kuytusunda veya en sonra Yemame'nin bir kuytusunda iki büklüm bulacaklar. Selam Sabit bin Kays'a. ve onu tanıyanlar şöyle tanıyacaklardı: Hatibu Resulillah, Hatibul Ensar, Medine'li Müslümanların hatibi, en güzel konuşanı diyelim. Veya onlar adına çıkıp da tepeciklerin üzerinde haykırılması gerektiği yerde haykıran Hatibul Ensar. Sonra olacaktı ki Hatibur Resul, Hazreti Peygamber'in hatiplerinden bir hatip, Sabit İbni Kays. Ama bir özelliği vardı: Cehira Savut'tı. Sesi çok yüksekti, gürdü, gür bir sesi vardı. O nedenle de Fahri Kainat'ın yanında özel bir yeri vardı. وَهُوَ يَسْتَقْبِلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْمَد۪ينَةِ حِينَمَ هَاجَرَ اِلَيْهَا النَّب۪ي Nebi Zişan Efendimiz Medine'ye hicret buyurduklarında Resulullah'ı Medine'nin kapısında karşılayanlardan bir karşılayıcıydı. فَاَحْسَنَ الْمَقَالَ وَاَحْسَنَ الْاِسْتِقْبَالِ O hem güzel konuştu o gün, hem güzel karşılamıştı. Allah Resulü onun güzel konuşmasından, titiz sözlerinden, edebi konuşmasından, yüksek hitabet gücünden sevinecek, ona bakacak, istikbali karşısında Allah Resulü gülecekti, gülümseyecekti. O şöyle diyordu o gün Resulullah'a: Ya Resulallah, inna nemna'uke mimme nemna'u minhu enfusena ve evladena. Ya Resulallah, tıpkı diyordu, tıpkı çocuklarımızı ve nefislerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Ne pahasına olursa olsun. Ölümse ölüm ya Resulallah. Açlıksa açlık. Bütün dünyayı karşımıza almaksa bütün dünyayı karşımıza almak. Tıpkı nefsimizi ve çoluk çocuğumuzu koruduğumuz gibi seni koruyacağız. Ey Nebi diyorlardı. Selam Nebi'ye ve selam Nebi'yi sevenlere. Bugün değil sadece, kıyamete değin. Selam Nebi'yi sevenlere, selam Nebi'ye hemdem olanlara, selam hayatlarının her tarafına Fahri Kainat'ı rahmet gibi hücre hücre döşeyenlere ve selam secde ederken sırf Allah'a secde edenlere, selam eğilirken rükuunda Allah'a eğilen, selam kıyamında Allah'a inkiyat eden, Fatiha'yı okurken yalnız sana kulluk ederiz Rabbim, senden gayrısına hiç dönmedik diyenlere ve selam olsun Fahri Kainat'ın duasını alanlara ve selam olsun kıyamete kadar gelecek Allah dostlarını sevenlere, Allah'ın yolundan giderken Allah dostlarını da unutmayanlara, selam yaşamayı bilenlere, selam sana yerden Medine'ye kadar Sabit İbni Kays. Ve o gün Allah Resulü dönüp bakacaktı Sabit'e. Medinelilere bakıyordu sevgiliyim. Allah Resulü onların bu cümleleri karşılığında sizin için naimul cennet var diyecekti. Cennetin güzellikleri vardır. Cennetin nimeti vardır diyecekti Sabit. Feriha Sabitu ve kavmuh ve kalu radina radina diyeceklerdi. Sabit ve kavmi sevineceklerdi de hem ne sevineceklerdi. Razı olduk, razı olduk ya Resulallah diyeceklerdi. Cennet bize yeter. Karşılığında ne gelirse sırtımıza, yük mü bindi sırtımıza, tonlar mı bindi sırtımıza, aç mı kaldık, evladımızı mı kaybettik, hayatımızı mı yitirdik Medine'mizde? Ya Resulallah, bu din madem ki yaşayacak, biz bu dinin yükünün altına gireceğiz. Eşiğe düşersek düşeriz. Ha Bedre düştük, ha Uhud'a düştük. Ha Mute'de kaldık, ha Huneyn'de kaldık. Radina Radina, Hazreti Musa'nın kavmine dediğini demiyorlardı. Sen ve Rabbin gidin savaşın demiyorlardı. Biz senin yanındayız ve ya Resul diyorlardı. Rabbim unutmadı onları. Rabbim zalimleri de mazlumları da unutmayacak. Allah'ın merhameti ne kadar genişti ve Fahri Kainat unutmayacaklardı. Ne Sabit'i, ne Habbab'ı, ne Salim'i, ne başkasını, ne de Hamza'yı. Ben gidiyorum, Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Nebi'ye gidenler biliyorlardı nereye gittiklerini. Bunun bedelini de biliyorlardı. Biliyorlardı bir gün yollar açılacak, ha Bedir'e açılacak. Biliyorlardı yollar ha Mekke'ye açılacak. Biliyorlardı, biliyorlardı. Ha yollar Uhud'a açılacak. Uhud'un oradaki bahçeye birdenbire uzanacaklar. Orada uzanamayanlar Yemame'ye uzanacaklardı. Yemame'ye uzanamayanlar Yermük'e uzanacaklardı. Bir rahmetlerdi, bir rüzgar gibi gelmişlerdi. Başları rahmetti, sonları rahmetti. Yıkıyorlardı bedenleri, Sabit gibi, Hasan gibileri, Hazreti Bilal, kimi sözleriyle, kimi ezanıyla, kimi görüntüsüyle yıkıyordu bedenleri. Sanıyor musunuz ki Nebi unutacaktı onları? Hiç unutmur muydu? Kimisi Resulullah'tan sonra o yolu bulacaklardı, şehadet yolunu yani. Kimi Resulullah'ın hayatındayken bulmuşlardı. Hazreti Allah Resulü Hazreti Hamza'yı unutmadığı gibi Hazreti Musab'ı da unutmayacaktı. Enes İbni Nadr'ı da unutmayacaktı. Habbab bin Eret de unutulmayacaktı. Sonra düşenler vardı. Ya Yermük'te, ya Yemame'de, ya başka bir yerde, ya Zat-ı Selasil'de, Numan bin Mukarrin gibi, Nuaym bin Mukarrin gibi, Hazreti Müsenna gibi, Halid bin Velid gibi yatağında vefat edenler vardı. Sonra Salim gibi bir bulabildikleri bir tümseyin üzerine çıkıp ya maşara Resulillah helummu ileyye diyenler vardı. Ey peygamberin etrafındakiler bana doğru koşunuz diyenler vardı. Koşuyorlardı. Hiç döneklik etmediler. Ne salimler, ne sabitler, ne başkası. Bin selam size ey güzellik öğretenler. Nefisten geçenler, candan geçenler, teni bir tarafa atanlar, hayatı hiç diyenler, sizi sevmek bir rahmetmiş meğer. Siz kiminiz Farisiydiniz, kiminiz Rumiydiniz ama bir sevgiliyi sevdiniz. Onun adı Muhammed Mustafa idi. Vahyi sevdiniz, Kur'an'a aşık oldunuz. Sonra bir araya geldiniz. Kiminiz eski köleydi Bilal gibi, kiminiz eski asilzadeydi Ömer gibi. Tanımadınız bütün bunları. Sizi bir araya getiren ne ırktı, ne zenginlikti. Sizi bir araya getiren Allah'ın kitabı Kur'an'dı. Muhammed Mustafa'yı sevmekti. Sevmeyi bildiniz siz. Biz de sizi sevmeye çalıştık. Ortak nokta buydu. Selam size, selam sana sabit. Müminlere güç veriyor, kafire kurgu sanıyor. Ve bir gün Temim'den bir kafile geliyordu. Heyetlerin geldiği 9. sene, o kabilelerden, heyetlerden biri Resulullah'a diyordu ki bizim şairimize müsaade eder misiniz? Konuşsun şairimiz. فَاَذِنَ الرَّسُولُ وَتَكَلَّمَ خَطِيبُهُمْ. Onların hatibi konuşuyordu, Resulullah müsaade ediyorlardı. فَلَمَنْ تَهَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَابِتُ قُمْ فَاَجِبُهُ. Konuşması bitince Benu Temim'in heyetinin hatibi övüyordu onları ya. Allah Resulü sabit kalk diyordu. Sabit kalkıyordu. Bir dağ gibi kalkıyordu. Öyle bir güzel konuşuyordu ki sabit, fahri kainat tebessüm buyuruyorlardı. Resulullah'ın hatibinin sözleri Medine'de yankı yapıyordu. Sabit İbni Kays bin Şemmaz. O Allah ve Resulü anlatıyordu. Küfürden vazgeçtik diyordu. Ebeden ebeda Rabbıma döndük diyordu. Resulullah'ın bize himmeti çok diyordu. Allah'a mağfiret dileriz. Biz sevda çiçekleriyiz diyordu. Biz en zor iklimlerde yer açan kardelen gibiyiz. Öylelerdi. Hakikaten kardelen gibilerdi. Tepeleri üzerine açmış olan çiçek gibilerdi. Bir rahmet diler. Bakışlara rahmetti, hicretlere rahmetti, koşuşturmalara rahmetti, aç kalışlara rahmetti, rahmettiler velhasıl, serapa baştan sona rahmetlerdi. Rahmetten başka bir şey istemediler ki, hayatlarında ne zenginliğin, ne makamın, ne mevkiin, ne şatafatın, ne debdebenin peşinde koşmadılar, Dedim ya, vahye sevdalanmışlardı. Vahyin peşindelerdi. Ötesine hiç mi hiç ama hiç tenezzül buyurmuyorlardı. Sabit İbni Kays. Sanki eriyordu Sabit. Altının eridiği gibi eriyordu. Akkor hale geliyordu, bellidir belli. Eridikçe güzelleşiyordu Sabit. Kıymete biniyordu. İçerideki bütün tortular gidiyordu. Saf altın hale geliyordu Sabit. Ve sonra bir gündü. Nebinin Medine'sinde, Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrinde Sabit bir ayet durdu, duydu. Ayet-i kerime şöyle buyuruyordu. Bir ayet iniyordu Hucurat suresinin ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tarfau asvatekum fauka savtin nebi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bu ayetler iniyordu. Ayetlerin anlamı şuydu. Ey iman edenler, sesinizi Resulullah'ın sesinin yanında yükseltmeyin. Birbirinize seslenir konuşur gibi peygamberle konuşmayın. Bir de ne görürsünüz? Amelleriniz birdenbire gitmiş de farkında değilsiniz. Sabit yoldaydı da bu ayetleri duydu. Sabit'in birdenbire ufku kararır gibi oldu. Dizlerinin dermanı gitti sanki Sabit'in. Yürüyemez hale geldi sanki Sabit. Yer dürülüyordu sanki Sabit'e. Sema çöküyordu başına Sabit'in. Fecelese yebki ve yekulu enellezi erfa'u savti fevka savtin nebi. وَأَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ حَبَطَ عَمَل۪ي وَأَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ. Öyle diyordu. Yıkıldı diyordu Sabit. Yıkıldım diyordu. Bu ayetler beni anlatıyor. Benim sesim yüksek ve gür diyordu. Benimki sesimi yükseltiyorum. Benimki Resulullah'ın yanından konuşurken sesi peygamberden fazla çıkan. Eyvah diyordu Sabit. Gitti amelim. Ben ateş ehlindenim diyordu. ومر عليه صحابي فسأله ما يبكيك يا ثابت فأجابه. Bir sahabi geçiyordu orada, diyordu Sabit neyin var? Sorma diyordu, sorma. Şu ayet var ya, beni perişan etti diyordu, çökertti beni Sabit diyordu. ثم قال أخاف أن تكون قد نزلت في. Korkarım ki bu ayet benim hakkımda inmiştir. Sesi yüksek olan benim diyordu. Resulullah'ın yanında sahabi konuşurken seslerini alçaltırdı sahabi. Peygamber muhabbeti, peygamber rahmeti. ثُمَّ ذَهَبَ سَابِتُ اِلَى بَيْتِ وَدَخَلَ غُرْفَتَهُ وَأَمَرَ زَوْجَتَهُ جَمِيلَ بِنْتُ عَبْدِ اللّٰهِ بِاَنْ تُغَلِّقَ عَلَيْهِ الْبَابَ بِمِغْلَاقِهِ. Odasına girdi Sabit. Sonra hanımına diyordu ki, Cemile, Abdullah'ın oğlu Cemile'ye diyordu ki, kapıları kilitle üstüme diyordu hanım. Sonra çivilerle çakıver, kimse içeri giremezsin. Ne ben çıkayım ne kimse girsin hanım diyordu. Bir Resulullah girse girsin. Resulullah'ın dışında kimse girmeyecek bu kapıdan içeri. Sabit İçeride acı acı ağlıyordu. Nasıl bir yürek taşımışsınız sizler? Nasıl bir yürek taşımışsınız sizler? Ne merhametli bir ümmetmişsiniz siz. Nasıl bir hesap duygusu içindeymişsiniz siz. Sizi tanımak rahmetti. Sizden hicret azapmış meğer. Sizden uzak olmak azapmış. Yazık ki sizi anlayamadık. Yazık ki. En Müslümanımız bile sizi anlayamadık. Yazık ki siz bir vadidesiniz, biz bir başka vadideyiz. Yazık ki Fahri Kainat'ın yanında siz olduğunuzda, biz mahşere geldiğimizde acaba bizi tanıyacak mısınız? Doğrudur doğru, bir secdemiz var sizinle ortak, bir orucumuz vardı sizinle ortak. Kalpler çok farklıydı. Siz nasıl bir yürek taşımışsınız? Sizin gibi olmak ne zormuş. Bilmiyorum kabir sonrasında berzah alemi ve sonra da sizinle olmak mümkün mü olacak? Selam size Sabit, selam size. İçeride ağlıyordu Sabit. Kapılar zorlanıyordu hanımı tarafından. Sabit kapıları açmıyordu. Vallahi diyordu, Resulullah gelmedikçe kapılar açılmayacak. Ne zaman ki Resulullah gelecek veya Hazreti Peygamber'den bir emir gelecek, açılmayacak bu kapılar. Yoruldum aramaktan, günlerce ağlamaktan. Yoruldum aramaktan, günlerce ağlamaktan. Selim hanım gelsin haktan. Sevgili bir gün soruyordu Sabit'i göremeyince, nerede Sabit? Nerede benim hatibim? O evde ya Resulallah. Hasta mıdır Sabit? Hayır ya Resulallah, o hasta değildir. O kapıları kilitlemiş çıkmıyor ya Resulallah. Her ağlar, hem her dem ağlar. Ne olmuş Sabit'e? Hucurat suresinin ayetlerini kendisi hakkında inmiş sanıyor. Fahri Kainat hayır diyordu, onunla ilgisi yoktur o ayetlerin. Hadi diyordu, onu getirin. Geliyorlardı Resulullah'ın adına gelen tefsiratta bunlar geliyordu. Kapının dışından haykırıyorlardı, Sabit diyorlardı. Sen diyorlardı, cehennem elinden değilsin diyorlardı. Cehennem elinden değilsin ya Sabit diyordu. Öyle diyorlardı. Sabit soruyordu, sizi Resulullah mı gönderdi? O müstebşir olarak geliyorlardı. Diyorlardı ki, Allah Resulü bizi göndermiştir. فَسَأَلَهُ الرَّسُولَ عَنْ اَمْرِهِ فَاَجَابَهُ بِقَوْلِهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقَدْ نُزِلَتْ هَذِي الْآيَةِ وَاِنِّي رَجُلٌ جَهِرُ الصَّوْدِ diyordu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceği söyleniyordu. Sabit'e diyorlardı ki, Nebi seni istiyor, çıkar mısın diyorlardı. Kapılar açılıyordu, sürgüler açılıyordu, anahtarlar açılıyordu, çiviler sökülüyordu Sabit'in. Belli ki kapıda yoktu çivi sadece. Sabit kalbine de sanki çivileri sokmuştu. Sabit, nasıl bir kalp, ne kadar doğru bir kalp yıkıyorlardı. Zemzemle yıkanmış bir kalpleri vardı. Secdeyle duru hale gelmiş bir hayatları vardı. Ne güzel simaları vardı. Gözlerine baktığınızda gözleriniz bir ayrı bir fecr okurdu. Sanki belleyle izah yakşadan sonra gelen bir tecelligah vardı yüzlerinde. Sabit diyordu ki, Resulullah beni istedi mi? Seni istedi Sabit diyorlardı. Öyle midir, hakikat mıdır? Sanki rüya görüyordu Sabit. Sanki rüya görüyordu. Yok Sabit diyorlardı, Nebi seni bekliyor mescidinde. Kapı açıyordu Sabit. Sahabenin kollarındadır, yanı başındadır. Mescid-i Saadet'te Fahri Kainat'ın yanı başında. Resulullah'ı görünce Sabit'in ağlaması artacaktır. Ya Resulallah diyecektir, ben helak oldum. Neyim var Sabit, hayırdır? Bu ayetler benim hakkımda inmiş ya Resulallah. Ben sesi güçlü bir adamım. Korkarım ki bu ayetler beni anlatıyor. Allah Resulü sanki kucağına dökülecek, kucağına düşecek, bayılacak, kendini bırakacak olan Sabit'e bakıyordu. Mübarek elleri rahmetle Sabit'in omuzunda, Sabit'in sırtındadır. Korkunç hatip, büyük hatip konuşamaz hale gelmişti. Sanki nutku tutulmuştu. O konuşurken mekanın suçtu, sustu. O konuşurken Medine'nin dinledi Sabit İbni Kays. Konuşamaz hale gelmişti sanki. Hitabetten eser yoktu. Fahri Kainat bakıyordu ona. Sabit diyordu, sen değilsin, sen değilsin, sen değilsin. Seninle ilgisi yok bu ayetlerin. Sabit bakıyordu, inanıyordu da kalbinden bir şey istiyordu. Sanki Fahri Kainat bir rahmet daha açsın istiyordu. Bir kapı daha açsın diyordu. Sonra Allah Resulü anlıyordu ve dönüyordu. Gaybın anahtarlarını Rabbin dilediği kadar açıyordu. Fahri kainat Sabit'in geleceğini sanki görür. Tarassut eder gibiydi. Ama atar da ya Sabitu en ta'işe hamiden ve temute şehiden ve tedhulel cenneh. Sabit sanki kanatları olsa Meşid-i Saadet'in üstüne çıkacaktı. Medine'de birdenbire uçacaktı Sabit. Fahri kainat şöyle buyuruyorlardı. Sabit ne diyorsun? İster misin güzel yaşayasın, hamd edilen tarzda yaşayasın ve bir gün şehit düşesin ve sonra şehit olasın ve sonra cennete gidersin. İstiyor musun Sabit? Selam Sabit, selam. Selam, selam sana. Selam ufku denenler, selam nefsi geçenler, selam secdede cenneti bulanlar, selam Sabit'e. Duyunca Sabit bunu diyordu ki, razı oldum ey Fahri kainat, razı oldum. Nasıl razı olmasın ki rıza makamında yaşayan Sabit? Radîtu bi buşra Resûlillah, Allah Resulü'nün müjdesiyle ben kabul ettim diyordu Sabit. Razı oldum ya Rab. Ondan sonra sahabi Sabit'i hiç unutmayacaktır. Sabit'e bakarken sahabe-i kiram raculun min ehlil cenneh, cennet ehlinden bir adam diyeceklerdi. Yürürken cennete oldu bilinen bir adam olmak. Resulullah'ın yanındaki cemaat Hazreti İsa'nın yanındaki cemaat gibi değildi. 12 insan vardı Hazreti İsa'nın. Yahuda onu şikayet edecek, jurnal yiyecekti İsa öldürülsün diye. Hazreti Musa kavmini Hazreti Harun'a bırakıp gittiğinde buzağıya tapacaklardı. Hazreti Nuh'un kavmi onu çıkaracaktı. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmi kapıya dayanacaktı. Elhak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti öyle değildi. Baş veriyorlardı. Kolları mı kopmuşmuş? Gövdeleri mi parçalanmış? Dünya umurlarında değildi. Sevgili yaşasın da önemli olan. Vahiy devam etsin. Vahiy olmazsa kainat olmayacaktı. Sen bugün komşuna eziyet etmiyorsun, niye biliyor musun? Allah Resulü'nün, Resulüne inen ayetler öyle emrettiği için. Allah Resulü komşuyu komşuya neredeyse varis yapacağı için. Haksızlık etmiyorsun Allah emrettiği için. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyorsun Rabbim öyle irade buyurduğu için. Bunları kim sana getirdi? Kim bunları öğretti sana? Allah'ın kitabı olmasaydı, Fahri kainatın hayatı olmasaydı, o güzel hayat tarzı olmasaydı, bütün bunlar olur muydu? Kız çocukları diri diri Mekke'de toprağa gömülürdü. Kimler gömmemişti ki? Masum sabileri, sabiyeleri, masum çocukları, biçare çocuklar ne kadar gömüldü Mekke'de. Unuttu mu sanıyorsunuz Mekke? Unuttu mu? Günahsız kız çocuklarının ağlayışlarını toprağa gömerlerken, kaçı daha hayattayken gözlerine kum dolmuştu, kaçı? Kaçı hayattayken daha ağzına kum dolmuştu da bir anda görüp gitmişlerdi bu kainatı bırakıp da günahsız sabiler, günahkar bir dünyadan. Unuttunuz mu Allah'ın kitabının 1400 küsur sene önce inen vahyi ilahi bugün her şeyden ve her günden daha taze değil mi? Etrafınıza bakıyor musunuz? Resulullah'tan bugüne değin kaç tane peygamber olduğunu iddia eden geldi de ayakta kalabildi? Allah'ın kitabı ayakta değil mi? Şu kadar milyonlarca insan o kitabı sevmiyor mu? Sabit güzel giyinirdi. Güzel bir insandı. Güzel taranırdı. Güzel elbiseler, temiz elbiseler giyerdi. Allah Resulü gelen heyetlerle görüştüğünde ya Sabit'i, ya Hassan bin Sabit'i, ya Sabit ibn-i Kays'ı yanında bulundururdu. Konuşulması gerektiği yerde nazik olan bu insanlar nezaketleriyle konuşurlardı, dikkatleri üstlerine çekerlerdi. Bir gün Allah Resulü'ne şöyle buyuruyordu: Nuhina anil khuyala ya Resulallah ve inni mru'un uhibbul cemale. Övünmekten, böbürlenmekten sakındırıldık ey Allah Resulü da. Ben yalnız güzeli severim ya Resulallah. Güzelliği severim. Hani süslenmeyi haniye, hani güzel giyinmeyi, güzel görünmeyi severim. Ve nuhina en nerfa asvatana fawqa savtika ya Resulallah. Ve ana raculun rafi'us savti. Biz sesimizi senin sesinin yanında yükseltmekten sakındırıldık ey Allah Resulü. Edep suresinde, yani Hucurat suresinde. Ona edep suresi de demişler. Baştan sana edep ifade eden bir sure olduğu için. Benim sesim yüksek ya Resulallah. Fatma ennehur Resul. Allah Resulü onu mutmain ediyorlardı. Kalbini teskin buyuruyorlardı. Buyuruyorlardı ki, böbürlenmek ayrı şey Sabit. Senin güzel görünmeyi istemen, güzeli sevmen ayrı bir şeydir. Sen zaruretten dolayı sesini yükseltiyorsun. Kimseyi ve peygamberi rahatsız etmek niyetin yok senin Sabit. Bu ayetler seninle ilgili değil. Mahzun olma buyuruyorlardı. Ayetler edep veriyordu hakikaten. En büyük müeddip, en büyük edip Fahri Kainat'tı ya. Sahabe-i kirama sesinizi Resulullah'ın yanında yükseltmeyin. O ayet geldiği günden o yana Resulullah amcası Abbas'ın yanında sesini hiç yükseltmiyordu. Ne zaman Abbas gelse Resulullah'ın sesi birdenbire tonu aşağı doğru iniyordu. Sahabi düşünüyorlardı, hayret ediyorlardı. Ya Resulallah, Abbas gelince sesinizin tonu düştü birden diyorlardı. Allah Resulü öyle buyuruyorlardı. Cibril geldi babana, dedi ki: Ey Muhammed Aleyhisselam, senin sahaben nasıl sesini senin sesinin yanında yükseltmiyorlarsa sen de sesini amcanın sesinin yanında yükseltme. Edep dedim ya, İslam tepeden tırnağa, hücre hücre edepti. Fahri Kainat öğretiyorlardı. Yaşatarak, yaşayarak öğretiyordu sevgilim. Uhud'a katıldı. Ve ondan sonraki bütün katınılması gereken yerlerde Sabit İbni Kays vardı. Yapılması gerekeni yapıyordu. Yaşıyordu da. Sanki ölümün kapıları kapanmıştı Sabit'e sanki. Ve bir gün Medine sarsılmıştı. Bir gün Medine'nin gözyaşları Medine'nin kumlarını ıslatıyordu. Uzaktan uzağa yankı yapan ses deniyordu ki Resulullah vefat etmişlerdir. O gün Medine sarsılıyordu. Deprem ne ki? Sarsılma ne ki? Yıkılıyordu Medine o gün. Fahri Kainat bırakıp gitmişti. Toplamıştı ufak tefek eşyalarını. Nebi gidiyordu. Vahiy kesilmişti artık. Bitmişti gelmesi gereken vahiy. Sabitler de yıkılıyorlardı bir manada. Resulullah gitmişti, hicret buyurmuşlardı bu dünyadan. Ukba'ya gidiyorlardı. Arkasından geleceklere mihmandarlık etmek için Resul karşılayacaktı, biliyordu sabitler. Bu dünya hayatının sabit olmadığını da iyi biliyorlardı. Dünya geçer biliyorlardı. Bu dünya bir dar-ı imtihandır biliyorlardı. Bir dar-ı belvadır. Bir denenme yeridir biliyorlardı bunu. Bilmesi gerekenler bilemiyorlardı da. Sabitler iyi biliyorlardı. Ve sonra günler geçerken, zaman geçerken bir gün Yemame geldi. Yemame baştan sona ibrettir. Kaç sahabi gitti Yemame'de. Kaç güzel insan. Şehadetin rahmetini alıyorlardı. Yemame'de sabitler de vardı. Yemame'de salimler de vardı. Yemame'de İkrimeler de vardı. Yemame bir hesaplaşmaydı. Cennete yol almak isteyenlerin toplandığı bir yerdi Yemame. Tenden geçenlerin, hayatı hiçleyenlerin toplandığı bir mevkiydi Yemame. Ne Yemame unuttu sahabeyi, ne sahabi Yemame'yi unuttum. Yola çıkacaklardı Yemame'ye giderken, Medine'den gül devşirmişlerdi. Nebinin kabrinden gül alıyorlardı. Yemame'nin yollarında gülü koklamak için. Güller solmuyordu, Nebi'den gelen güller. Biliyorlardı o güller hiç solmaz. Biliyorlardı. Mevsim bahardı, biliyorlardı. Kalplerinde bir bahar yaşıyorlardı. Kalplerinde diken yer almıyordu. Yakalarında gül taşıyorlardı gül adamlar. Kimi sarıymış, kimi kırmızıymış, kimi pembeymiş, kimi simsiyahmış güllerin. Önemli olan gül taşımalarıydı. Gül insanlar, gül taşırlar. Itırcıda duran, atarda duran, güzel kokucuda duran, güzel koku kokar ya, onlar da gül kokuyorlardı. Ve sonra Yemame'nin yollarına revan oldular. Yemame Resulullah'tan uzaktı, biliyorlardı. Yemame'nin toprakları çok uzaktı, biliyorlardı. Ama Resulullah'a giden yol Yemame'den geçiyordu. Onu da biliyorlardı. Yemame İslam'ın kalbine sokulmuş bir kılıç olmak istiyordu. Orada durmaları gerekiyordu. Onlar duramazlarsa şayet Yemame Medineleşecekti. Medine Yemameleşecekti. Peygamberin vahyinin peygambere gelen vahyin korunması gerekiyordu. Biliyorlardı. Eman diyorlardı uzaklara, eman gitmek gerek. Kol kola veriyorlardı, muanaka yapıyorlardı. Hayatları boyunca şeytanla bir defa dahi muanaka yapmamış olanlar yola koyuluyorlardı. Ha Yemame ha Uhud, ne fark eder? Ha Mute ha Bedir. Önemli olan İslam'ın sancağı ayakta dursun ya, rahmet, sevgi ve barış ayakta dursun ya, dertleri buydu. Başka dertleri yoktu, dersiz olan bu insanlar. Ve o gün Yemame'nin akşamında kefenini giyiyordu Sabit. Ölülerin sürdüğü bir koku vardı. O kokuyu sürüyordu vücuduna. Ölüm kokuyordu Sabit. Hani ölüler getirilince, kefenlenince hanut bir bitkidir o. Zaferan gibi güzel bir kokudur o, sürerler. Ölünün vücudu güzel koksun diye Sabit ölmeden kokuyu sürüyordu. Bunun anlamı şuydu, birçok sahabi Ebu Ducane gibiler yapardı. Cafer bin Talibler hep öyle yaptılar, müsennalar. Hayatı hicleyenler öyle yapmışlardı, ölmeden önce ölmüşlerdi. Vücutlarına sürmüşlerdi. Karşıdakilerine şunu diyorlardı, sizin dünyanızla bizim irtibatımız kesilmiştir. Biz çok bile yaşadık, hayat çok uzun oldu bize diyorlardı. Haklıydılar. Onun için sahabiydiler. Resulullah'ın ilk ümmeti, ilk cemaati. Büyüklerdi. Bugün bir Fatih varsa, bugün bir Kanuni varsa, bugün bir Orhan Gazi varsa, bir Alparslan Gazi varsa bugün, bilin ki sabitler vardı ki onun için vardılar. Rahmet verenler bizlere, Anadolu'ya ışık verenler oldularsa şayet, sabitler olmasaydı, salimler olmasaydı, onlar olamazlardı ya. Ve sonra savaş başladı. Ağır bir savaştı da, istemedikleri bir savaşın içindelerdi. Çünkü barışı seviyordu. Her Müslüman barışı. Müslüman şiddetten nefret eder. Müslüman terörden nefret eder. Müslüman insan öldürmekten nefret eder. Müslüman bir karıncayı ezmekten nefret eder. İslam'ın temel felsefesi budur. Ama ülkeniz, vatanınız eğer zulme uğramışsa korumakta, nefirul âm etmekte, toptan ülkeyi korumak, dini korumak, namusu korumak, bayrağı korumak, ülkenizin bölünmez bütünlüğünü korumak sizin göreviniz değil miydi? Sahabi bize bunu öğretti hep. Bugün biz ezanı seviyorsak, bayrağı seviyorsak, onların öğrettiği o güzel rahmet ve ahlaktan dolayı. Bir ara dağıldı sahabi. Yeni nesil dağılıyordu. Baktı ki sabit işler güzel gitmiyordu Yemame'de. Sesi yüksekti. Resulullah'ın etrafında bağıran o zat, Allahümme inni ebrau ileyke mimma ca'e bihe haulah. Ya Rabbi, kafirlerin zulmünden sana sığınıyorum ya Rabbi. Uffin li haulah ve ma ya'budun. Bunlardan ve taptıklarından sana yöneliyorum, sana sığınıyorum. Ve sonra şöyle diyordu. Ya Rab diyordu. Ya Rabbi. Dostlar uzak durdular. Mutakahkirin olanlar. Yani geri gerisine adım atanlar. Duranlar, yürüyemeyenler. Bunlardan da sana yöneliyorum, sana sığınıyorum. Onların günahlarından bizi sorumlu tutma. Sonra birden bağırdı. Sesi Yemame'de, Sabit İbni Kays'ın sesi Yemame'de yankı yapıyordu. Önümde yolu açın diyordu. İstiyordu ki kapılar açılsın, koridorlar açılsın. Sonra şöyle diyordu. Ne kötü savaşıyorsunuz siz. Dünyaya ne kadar tutkun oldunuz siz. Resulullah'ın zamanındayken böyle değildiniz siz. Siz vallahi böyle değildiniz. Ne çok değiştiniz diyor. İçeri girip çıkıyordu. Şehadet yolunu arıyordu. Hicretin 11. yılıydı. Sabit baktı ki işler kötüdür. Birdenbire bağırdı. Resulullah'ı görenler, Fahri Kainat'ın yanında olanlar etrafıma toplansın diyordu Sabit bin Kays. Etrafına baktı, toz duman vardı Yemame'de. Yemame tozdu. Yemame dumandı. Yemame ne? Yamandı Yemame. Yemame rahmetti. Yemame imtihandı. Bir Uhud gibi kırılıyordu sahabi. O muhteşem nesil ha düşmüş ha düşecek. Kolları kopanlar vardı. Ayaklarını kaybedenler vardı. Atının üzerinden iki büklüm olanlar vardı. Başları maalesef mübarek gövdelerinden kopanlar vardı. Yemame ağırdı. Çünkü Yemame Medine'ye sokulmak istenen bir kılıçtı. Yemame peygamberin nübüvvetini inkara kalkışan zalimlerin başlattığı bir harekattı. Yemame Yemame'de durdurulmalıydı. Sahabi öyle diyordu. Bize Anadolu'yu açacak olanlar sonraları, Tavyane'ye kadar gidecek olan rahmete rahmet verenler, onlar işte orada şehit düşüyorlardı. Birdenbire bir sesi duyuldu. Salim'in sesi duyuldu. Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim'in. Eski bir köleydi. Ama öyle bir kurraydı ki, öyle bir hafızdı ki, Hazreti Ömer şehit olduğunda diyecektir ki, bugün Salim sağ olsaydı onu halife ederdim. Eski bir köle Salim. Resulullah'ın çok sevdiği bir hafızdı. Salim bağırıyordu bir tarafta. Resulullah'ın etrafında olanlar, Resulullah'ı görenler, etrafıma gelsinler. Diğer taraftan da başka bir ses duyuluyordu. O ses Sabit İbni Kays'ın. Helumme ileyye diyordu. Bana gelin. Birleşiyorlardı. Birdenbire bir cemaat bir araya geliyordu. Dağılanlardan arda kalan bir grup, ölüm üzerine yeminleşenler bir araya geliyorlardı. Bir tarafın başında Salim vardı. Ebu Huzeyfe'nin eski kölesi, büyük hafız Salim. Diğerinin başında Sabit İbni Kays vardı. Resulullah'ın hatibi olan Salim İbni Kays. Sonra ellerindeki kılıçla yerde bir hafif çukur kazıyorlardı. Biraz sonra zalimler gruplar halinde üstüne geleceklerdi. Biliyorlardı paramparça olacaklar. Salim bir ayağını bir çukura, öteki ayağını öteki çukura koyacaktı. Salim paramparça olacaktır sonra. Sabit de öyle. Sabit İbni Kays. Bir taraftan savaşırken bir taraftan Kur'an okuyordu. Resulullah'ın hatibi. Zalimler dalgalar halinde geliyorlardı. Ama ne Sabit ne Salim ne ötekiler. Ölüm üzerine beyatleşenlerin, muanaka yapanları hiç kimse, hiçbirisi ama hiçbirisi Yemame'de tek bir santim dahi geri gitmedi. O tufan gibi olan zalimlerin kuvvetleri gittiğinde Salim'in vücudu paramparçaydı. Sabit'in vücudu paramparçaydı. Şehittiniz siz elhak. Resulullah sizi bekliyordu Medine'sinde. Uzaktınız, gül dermiştiniz Medine'den biliyorum. Resulullah'a uzaktınız biliyorum. Ama Allah Resulü yakındı size. Siz Yemame'de düşmüşsünüz. Ne olurdu ki? Ha Uhud'da düşmüşsünüz. Ha Yemame'de. Ha Mute'de düştünüz. Ha başka bir yerde. Önemli değildi o. Önemli olan sevmişsiniz ya. Fahri kainata gönül vermişsiniz ya. Ondan gayrısından hep firkat ettiniz ya. Sizi sevmek yağmurmuş meğer. Sizi sevmek rahmetmiş meğer. Sizi sevmek gül devşirmekmiş meğer. Fesleğen koklamakmış. Lale sümbül bilmekmiş. Sizi sevmek rahmetmiş meğer. İnsan olmamı öğrettiniz bana. Siz öğrettiniz. Mekanı aşanlar sizler öğrettiniz. Baştan sona serafa rahmettiniz. Sabit sen, Salim sen. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Kabirlerinize şimdi Kur'an okuyorsunuz. Fahri kainat dinliyordur sizlere. Tuğba aleykum. Selam size, selam. Sabit şehit düştü. Salim şehit düştü. Yere düştüler. Vücutlarını zor buluyorlardı. Sonra gelenler şehitleri gömmek için toplandıklarında şehitlerin önünde ağlıyorlardı. Bir ümmet ağlıyordu. Bugün dahi ağlamıyor musunuz dinlerken? Şu kadar sene geçti. Yüreğinizde bir Sabit yok mu? Yüreğinizde bir Salim yok mu? Yoksa yüreğinizde bir Salim sevgisi yoksa, bir Sabit sevgisi yoksa o yürek neyi yarar ki? Bütün dünya sizin olsa, bütün makam sizin olsa, bütün mevki sizin olsa, bütün dünya bütün debdebesiyle gelse size, siz yoksanız, o sevgiler yoksa, ha varsınız ha yoksunuz. Resulün yanına geldi, kendine İslam'ı seçti, yolunda ölürüm dedi, Allah'ı. Birkaç gün sonraydı, bir rüya görüldü. Sahabeden biri bir rüya görüyordu. Rüyaya gelen Sabit İbni Kays bin Şemmast, peygamber hatibi. Şöyle diyordu, yankı yapan bir sesle, İnni kutildu bil emsi, femerre bi raculun feahaze dar'i. Sabit rüyada konuşuyordu. Bir adam geldi benim, zırhımı götürdü. Şuraya koydu diyordu. Benim borçlarım vardır. Komutan Halid bin Velid'e git. De ki benim zırhımı, kalkanımı getirsin. Onu da Halife Hazreti Ebu Bekir'e versin. Borçlarımı ödesinler. Araştırılacaktı hakikaten. Rüyada gösterdiği yerde onun zırhı çıkacaktı. Halid alacak, Sıddık-ı Ekber'e götürecekti. Daha doğrusu Medine'ye götürecekti. Derler ki Malik İbni Enes, Maliki mezhebinin kurucusu, Medine'nin imamı, Medine'de bakine methum büyük zat, büyük tabiin. Diyecektir ki ölümünden sonra vasiyet eden, vasiyeti yerine getiren başka bir adam bilmiyorum, Sabit bin Kays bin Şemmas'tan başka diyecekti. Öyle diyecekti. Hazreti Malik bin Enes. Ve Yemame unutulmadı. Ne Sabit unutuldu, ne o ayetler unutuldu. Ne dost unutuldu, ne gül devşirenler unuttular. Bir yoldu işte gittiler. Bir hayatı bitirdiler. Mezarların başına gidin. Kiminin belli değil. Kulak verin. Derinden ses yankı yapacaktır. Biz istediğimizi bulduk. Mezarın üzerine eğilin. Dünyanın en güzel kokuları gelecektir size. Reyhan kokuları gelecektir. Bir nebinin yanındalar. Bir Resul var orada. Onları karşılamıştı. Onları yanına almıştı. Tuğba size. Size müjdeler olsun. Siz kazandınız. Arkanızdan sizi özleyen, sizi seven bir ümmet bıraktınız. Selam sana Sabit. Selam. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti sevenlerin üzerine olsun.